Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng Rasa Dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Lan solawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa dereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Wonten ing kesempatan menika badhe kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Iki menika timbalanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 30. Inggih menika ayat ingkang kasebat wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 6. Allah ngendika wonten ing mriku, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bil ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum وَلِيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Menawa sira arep nindakake salat, mula padha basuhen wajah-wajah sira lan tangan-tangan sira nganti temekane sikut. Wamsahu biru'usikum lan usapen silah silo wa arjulakum lan basuhen sikil siro ilal ka'baini temekane polok wa ingkungtum junuban lan menawa siro ana ing keadaan junub fattoharu mulopodo sesucio wa ingkungtum mardo lan menawa siro ana ing keadaan loro au ala safarin utawani keadaan safar au jaa ahadum minkum minal ghaiti utawa salah sawijine saka sira nembe wae saka al ghaid papan kanggo bebucal au lamastumun nisaa utawane sira demek wong wadon falam tajidu ma'an lan sira lan nemokake banyu fatayammamu sa'idan thayyiban mula padha tayamuma kanthi lemah kang becik resik famsahu wujuhakum mula padha usapen wajah-wajah sira wa aydikum minhu lan tangan-tangan sira saka lemah kuwi mau ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin Gusti Allah ora ngrasakake dadekake marang sira kabeh kuwi kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum ananging Allah Subhanahu wa taala ngresakke supaya ne iso nyucikake sira kabeh waliyutimma nikmatahu alaikum lan supaya ne Gusti Allah nyempurnakake nikmati marang sira kabeh. La'allakum tashkurun supaya sira kabeh kuwi dadi wong-wong kang padha syukur. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, anna hadan hadzan nida al ilahi al azima qad istamala ala ulumin wa ma'arifa daruriyatin lil mu'minin. Timbalanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika, menika cakupanipun mapinten-pinten ngilmu lan ugi pengetahuan ingkang daruri, ingkang kedah dipun mangertosi tiang-tiang mukmin. Fahfadhu wafhamhu. Mula monggo nggih sami pun apalaken lan ugi sami pun fahami. Wa'mal bima fihi, lan monggo kita amalaken. Fa innahu ma wajjahahu Allahu tabaraka wa ta'ala li ibadihi al-mu'minina illa liyutahhirahum bihi. Satemene Allah Subhanahu wa taala menika mboten nujuaken ayat utawi firmanipun dumateng hamba-hambanipun tiyang mukmin menika kejabi tujuanipun apa? Kangge nyucikaken tiyang-tiyang mukmin menika wau. Prabila fa idza taharu radhiya anhum wa ardahum. Pramila menawi kok tiyang-tiyang mukmin menika sami purun sesuci, Allah Subhanahu wa taala menika bakalan ridho dumateng tiyang-tiyang mukmin menika wau. Wa ja'alil jannata ma'wahum. Wa ja'alal jannata ma'wahum. Lan Allah Subhanahu wa taala bakalan dadosaken swarga menika dados papan kangge wangsulipun tiang-tiang mukmin menika wau. Nah, wonten ing ayat menika kados wau dipun aturaken wonten mapinten-pinten ngilmu lan ugi pengetahuan ingkang daruri sifatipun dumateng tiang mukmin jalal utawi setri. Napa pangertosan-pangertosan utawi pengetahuan-pengetahuan menika wau sepisan utawi kandungan ayatipun menika sepisan wujubul wudu, wajibipun wudu ala man arada munajata rabbi tabaraka wa ta'ala. Dumateng sinten kemawon tiyang ingkang badhe munajat dumateng Allah tabaraka wa ta'ala bil wukufi baina yadaihi wa dzikrihi wa tilawati kitabihi, kanthi jumeneng wonten ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala utawi kanthi salat utawi zikir lan ugi maos tilawah Al-Qur'an, rukuk lan ugi sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika danten nggih wajib lo panjenengan sami ngawali kanthi wudu utawi sesuci lumin. Lajeng ugi ngangka kalih bayanu kaifiyatil wudu. Wonten mriki wonten penjelasan kados pundi wudu menika. Inggih menika ghuslul kaffaini thalathan. Kita basuh napa telapak tangan kula panjenengan sami menika kaping 3. Summal matmadatu thalathan. Lajeng kumur-kumur kaping 3. Summa alistinsyak wal istinsar thalathan. Lajeng ugi nglebetaken toya teng irung lajeng dipun dalaken. Ah, menika ugi kaping 3. Lajeng summa ghusl wajhi thalathan. Lajeng ugi basuh wajahipun menika kaping 3. Lan batasanipun wajah menika ngantos dumugi pundi? Wiwit saking nggih papan tubuhipun rambut nggih wonten ing wajah nggih menika ngandhapipun menika janggutipun lan ugi nginggilipun menika bathukipun. Lan ugi menawi nyamping nggih menika wiwit saking napa wiwit saking talingan nggih jaban talingan nggih ngantos dumugi jaban talingan sunggalipun. Dados menawi napa wiwit nginggil menika wiwit papan tumbuhipun rambut berarti saking mriki nggih ngantos dumugi janggutipun. Menawi saking wingking menika saking talingan nggih jaban talingan menika ngantos dumugi jaban talingan. Menika ingkang dipun basuh wajahipun. Lajeng sasampunipun basuh wajahipun menika summa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini salasan. Lajeng basuh tanganipun ngantos dumugi sikut. Tetus tangan ngantos dumugi sikut mriki menika ugi kaping 3. Wayab da'u bil yumna lan ugi dipun awali kanthi ingkang tengen rumiyin. Tetus dipun awali ingkang tengen rumiyin. Thumma yamsahu ra'sa ma'al udhunaini maratan wahidatan. Lajeng basuh silahipun semantan ugi talinganipun kaping pisan. Ngusap sirahipun lajeng ugi talinganipun kaping pisan. Terus menawi sirah menika cukup dipun usap. Dipun usap ngantos dumugi talingan. Thumma yaksilur rijlaini ilal ka'baini. Lajeng basuh sukunipun ngantos dumugi polok. Yabda'u bil yumna semantan ugi dipun awali kanti sisih ingkang tengen rumiyin. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu tayammuna fi kulli syai'in. Awit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika langkung remen disikaken ingkang tengen wonten ing sedaya napa kemawon. Dados napa kemawon menika Rasulullah ingkang langkung remen disikke ingkang sisih tengen. Illa fi dukhuli ilal milhab. Kejabi mlebet wonten ing kamar mandi. Nah Rasulullah menika menawi mlebet wonten ing kamar mandi, menika langkung disikke ingkang kiwa. Nah, menika hadza matmunu qaulihi ta'ala, menika ingkang dados kandungan firmanipun Allah Ta'ala, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki, basuhan wajah-wajah sira lan tangan-tangan sira nganti temekane sikut, wamsahu biru'usikum lan usapen sila-sila, wa arjulakum ilal ka'bain, lan basuhan sikil sila nganti temekane polok. Nah menika ingkang dipun terangaken wonten Al-Qur'an. Amma ghuslul kafaini thalathan, wontene mbasuh napa telapak tangan ingkang kaping 3 menika, lan ugi kumur-kumur, lan ugi mlebetaken toya wonten ing irung lan ngedalaken menika, faqad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika ya dipun terangaken napa dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng kaping 3, al-amru bil ghusli minal janabati. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala supados sesuci saking junub. Nah, wonten ayat menika ugi wonten napa wonten faedah dawuhipun Allah Subhanahu wa taala supados sesuci saking junub. Nah, menika ada dasar ngendikanipun Allah Taala wonten ayat menika, wa ing kuntum junuban fattoharu, lan menawa sira ana ing keadaan junub mula padha sesucia. Fattoharu maknanipun iktasilu, padha sesucia, padha adusa. Lan wal junub, junub menika huwa min man jamaa imra'atahu. Tiang junub menika tiang ingkang nyun pangapunten jimai garwanipun. Fa'ad khala dzakarahu fi farjiha, lan nglebetaken dakaripun wonten ing farjinipun garwane. Walau lam yanzil minhu ma'un, hamba'a boten medal toyanipun awit saking jimak menika wau. Wa mithluhu manihtalama fi manamihi fa kharaja minhul maniyu. Semisal keadaan punika tiang ingkang ihtalama, tiang ingkang mimpi. Fimana mihi wonten napa wonten sarenipun, fakhraja minhul mani, lajeng medal saking dhewekne mani. Fahadha huwa al-junubu rajulan kana awi mra'atan. Menika ingkang dipun wastani junub menika tiang jaler utawi tiang setri menika sami mawon. Wal iktisalu lan atus junub menika, mandi junub menika, huwa ayak sila kafaihi salatan nawiyan al-ghuslal wajiba alaihi. mandi junub menika dhewekne ngawali kanthi basuh telapak tanganipun menika kaping 3 kanthi niatan mandi wajib utawi adus wajib menika wau. Summa yaksilu kubulahu, sasamunipun telapak tanganipun dipun basuh menika lajeng basuh kubulahu kubulipun. Waduburahu lan duburipun. Kubul ingkang bagian ngajeng, dubur ingkang bagian wingking. Wa ma haulahuma lan sekitaranipun. Menika ugi dipun basuh. Lajeng kaping 3 summa yatawaddau wudhu'ahu lis-shalah. Lajeng dhewekne wudu kados ini wudunipun kangge salat. Kama takut dama bayanuhu anifan. Kados ini sampun dipun terangaken nembe mawon wau kados mundi tata cara wudu. Lajeng nomor sekawan thumma yukhallilu usula sya'rihi. Lajeng yukhallil menika ngaten-ngatenipun terus dipun ngatenaken nggih dipun sela-sela menika wonten ing napa bagian pangkar rambutipun. Bilma'i kanthi toya hatta la yadruhu al-ma'ul baridu. Supados napa toya ingkang asrep menika mboten ndadosaken madharat nek langsung dipun guyuraken. Lan menika miturut ahli kesehatan ugi kados mekaten, dados dipun awali kanthi napa toya tanganipun menika astanipun menika dipun basahi lajeng dipun sela-sela wonten ing napa wonten ing rambutipun. Nek langsung dipun guyur menika cok kadang ndadosaken madharat. Summa yaksilu ra'sahu ma'a udhunaihi thalathan. Lajeng basuh nggih kepalanipun, sirahipun, semanten ugi talinganipun kaping 3. Summa yaksilu saqqahu al-aiman. Selajengipun menika basuh bagian badanipun ingkang tengen min ra'sihi ila qadamihi wiwit saking sirahipun ngantos dumugi sukunipun. Summa al-aisar lajeng sisih kiwa semanten ugi. Wa alaihi ayyattabi'a al-amakin allati yanbu anha al-ma'u katahtal ibtin. Lan piyambake wajib menika napa ngatosaken papan-papan menika dipun langkung dipun napa dipun gatosaken dipun usap-usap nggih wonten papan-papan ingkang toya menika cok kadang mboten dumugi wonten mriku kados ini wonten ing kelekipun wonten kelek yeah. Utawi wonten lipatan napa dengkul yeah. Semanten ugi kadang-kadang wonten ing pusel menika ugi kedah dipun gatosaken supados toya menika leres-leres dumugi papan-papan punika. Summa yukhallilu asabi'a yadaihi wa rijlaihi halal wudu kama yukhallilu asabi'a yadaihi wa rijlaihi halal wudu. Kados ini nalikanipun dheweke menika nyela-nyela napa asabi'ahu wonten ing tengah-tengah nggih napa drijinipun lan ugi driji tanganipun lan sikilipun nalikanipun wudu. Lah kados ugi kados mekaten ugi wonten ing kelekipun wonten ing lipatan napa napa dengkulipun. Nah menika kadang toya kan mboten dumugi mriku. Nah menika ugi kedah dipun gatosaken kadang-kadang ugi wonten puseripun. Nah toya kadang mboten dumugi menika. Nah menika kedah langkung dipun gatosaken. Nomor sekawan kandungan saking ayat menika nawaqidul wudu'i wa mu au mujibatuhu addalu 'alaiha. Qauluhu ta'ala au ja'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamassumun nisa. Pembatal wudu lan ugi napa ingkang majibaken dados kula panjenengan sami menika kedah wudu. Menika ingkang napa dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat punika kanthi ngendikanipun au ja'a ahadukum minkum minal gha'it utawa sira nembe teka saka gha'it. Papan kanggo bebucal aula mastumun nisa utawane siron demek wong wadon. Al majik minal ghaid maknahu annahu tabawala wa taghawwata. Nembe dugi saking ghaid papan kangge bebucal niku maknanipun dhewekne nembe mawon nggih bebucal toyo alit utawi toyo ageng. Faman bala au akhraja fatlat at-ta'ami wa huwal khar'u au fusa au duluat au masa imra'atahu bi syahwatin fa in kana mutawaddian faqad intaqada wudhu'ahu intaqada wudhu'uhu. So sinten tiyang ingkang bala pipis au akhraja fadla tata'am utawani utawi bebucal fusa menika kentut duluat sami au masa imra'atahu utawane dhewekne demok garwanipun bisahwatin kanti syahwat. Amenai mboten nganti syahwat pripun sebagian ulama ngendikake mboten batal. Dados aulamastumun nisa menika wonten penafsiranipun menika wonten mapinten-pinten lan penafsiran ingkang langkung leres aulamastumun nisa menika utawane sira demek wong wadon menika maknanipun jimai utawi nggauli tiang setri. Wontene menawi namung demek, nggih. Namung demek menika wonten kalih kedah kita rinci, sepisan menawi demeke menika kanthi syahwat sebagian ulama menika ngendikake batal lan menawi mboten ngangge syahwat menika mboten batal. Sebagian sanes ngendikake demek kanthi syahwat tapi mboten kanthi syahwat menika batal. Ananging ingkang terus nggih insyaallah menika demek wonten ing mriki maknanipun jimai. Nggih, kejabi demek kanthi syahwat lan ngantos kanthi punika lajeng dhewekne ngedalaken mani utawi mati. Fa in kana mutawaddian menawa kok dhewekne wonten ing kondisi wudu faqad intaqada wudhuuhu wudunipun lajeng dados batal. Wujunipun menika dados batal. Napa mawon wau nalikanipun nembe dhewekne bebucal toyo alit nggih utawi bebucal toyo ageng mananipun napa bebucal wonten wisi nggih lajeng ugi nalikanipun dhewekne kentut nggih lan ugi dhewekne demek wong wadon kanthi rincian menika wau nggih menika saged mbatalaken wudunipun nggih. Ananging pendapat ingkang leres insyaallah menika menawi demekipun menika mboten kanthi syahwat menika insyaallah mboten dadosaken batal wudunipun. Wa in kana ghairu mutawaddiin wajaba alaihi alwudu lissalah aw at-tawaf aw masul mushaf. Lan menawa dhewekne kok mboten kondisi dereng wudu, pramila wajib kangge dhewekne wudu nalikanipun badhe nindakake salat, tawaf utawi demek mushaf. Ya, utawi demek mushaf. Menika ugi wonten rincian masalah demek mushaf menika kedah sesuci utawi mboten. Ananging ingkang langkung selamat menika ugi kedah sesuci. Wa min nawaqidil wudu'i an-naumu tsaqil lan kalebet napa pembatal wudu menika sare ingkang berat. Sare ingkang berat menika kados mundi allati la yas'uru sahibuhu bi khuruji fusa'in minhu ingkang tiang ingkang sare menika ngantos-ngantos menawi kok napa ngedalaken angin utawi kentut menika mboten kraos. Nah menika nembe dipun wastani sare ingkang berat. Lan pembatal wudu sanesipun wa aklu lahmil jazur ma'am napa daging unta. Wa masud zakari lan demek zakar bibatinil kafi kanti napa telapak tangan ingkang nglebet nggih terus mriki ingkang nglebet nek mriki ingkang jawi. Nek demekipun kanthi mriki menika mbatalaken miturut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Lan menika ugi wonten rincianipun sebagian ulama menika ngendikake mboten batal. Lajeng kandungan sanesipun ingkang gangsal wujubu tayammumi liman lam yajidil ma'a lil ghusli au lil wudu. Wajibipun tayamun kangge tiyang ingkang mboten nemokaken toya kangge sesuci nggih kangge mandi mandi junub wau utawi kangge wudu. Awajadahu utawi kangge tiyang ingkang nemokaken toya wonten toya ananging hajatuhu ilaihi masah kasurbi awit tabakh lasiyama fi halis safar Ananging dheweke langkung butuh dumateng toya menika wau kados dene kangge munjuk utawi kangge masak langkung-langkung wonten ing keadaan safar. Wonten toya tapi namung cukup kangge munjuk utawi cukup kangge dahar masak. Nah, niki wonten toya. Nah, ananging dheweke mboten saged ngginakaken mergo perkawis menika. Ah menika ugi ndadosaken tayamum. Awajadahu walakin yamna'u min istimalihi khaufal maradi utawi ugi dhewekne saged nemokke toya wonten toya ananging dhewekne menika mboten saged ngginakaken merga napa merga penyakit ajrih penyakit ingkang napa dipun alami menika ndadosaken langkung aurat utawi misalipun wonten lukanipun utawi wonten sebab-sebab sanes ingkang dadosaken dheweke mboten saged ngginakaken toya menika wau. Amboa teng mriku wonten toya. Nah, wonten kondisi punika ugi dadosaken tayamum. Nah, kados pundi tayamum ugi dipun terangaken wonten ing ayat menika kaifat tayamumi kados kaifiyatut tayamumi kados pundi tayamum kaifiyahipun kados pundi wa ya ayyatliba kafaihi qailan bismillah ala turab. Nggih menika dhewekne nepokaken napa telapak tanganipun kanthi maos bismillah wonten ing tanah utawi debu terus dipun tepuk. Ah, cukup atus mana bismillah. Fa illam yajid fa 'alal ardi awil hijarah menawi mboten wonten debu nggih pramila nggih wonten lemah niku wau utawi wonten watu. Terus dipun tepuk. Thumma yamsahu wajahu marotan wahidatan lajeng dipun usap dipun usapaken wonten ing wajahipun dipun usap wajahipun nggih kaping pisan. Thumma yadribu kafaihi aidon marotan ukhra lajeng dipun tepukaken malih nggih kaping pindho. Wa yamsahu yadaihi ilal mirfaqaini wa iniktafa bi kafaihi ajza'ahu dzalika. Lajeng ngusap napa tanganipun mengko ngantos dumugi sikut nek niki ngendikanipun sinten Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dipun ngantos sikut hamboa nggih misalipun namung dumugi telapak tangan mriki menika sampun cekap nggih sampun cekap nggih ada dasar hadis Ammar bin Yasir. Nah menika tata caranipun dados sakit kita ulang, menika dipun tepukaken, nggih lajeng dipun usap wajahipun, lajeng tepuk malih, menika dipun usap ngantos semugi telapak tanganipun. Ah menika sampun rampung. Ananging wonten mriki Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menika ngendikake sakit ugi ngantos dumugi sikutipun. Ya. Lan nepukipun menika sakit ugi kaping pisan namung sepisan kemawon menika ugi mboten masalah. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala lan ingkang terakhir nggih menika saking ayat menika kita ugi ngimut ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babakan masalah wudu menika sanes perkawis ingkang sekedar amalan ingkang ringan mboten ananging menika hamba amalan ringan ananging nuwuhaken ganjaran ingkang ageng sanget. Kados pundi ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun ngendika man tawaddoa fa ahsanal wudu'a sing sapa wonge wudu banjur nyempurnakake wudune summa rafa'a tarafahu ila sama lajeng napa ngangkat tanganipun wonten ing langit waqala lajeng donga asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin kan ditunggu menika wau fathutihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu bakalan dibuka kangge dhewekne lawang swarga kang 8 menika dipun bikak danten kangge tiyang ingkang sak sampunipun wudu menika ndonga kanthi donga punika asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah